Program Trzeci Polskiego Radia. Well done. Well done. Very sound. Good sound. Voice is quiet. Voice is quiet. You music loud. Music loud. If you hear the rhythm, feel the rhythm. Talk to me. Talk to me. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka.

Autopromocja. Czy na koncert tego zespołu może być lepszy moment niż dzień?